Grenseløs. Grenseløst. Nova. Nova. Nova. Du lytter til Grenseløst. Shut up. No. Hello. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke er grensesprengende nok. Det ligger og ulmer under overflaten. Bakterier, virus, parasitter og mange andre ulumskheter som når som helst kan bryte ut og ta knekken på både deg og naboen din før du vet ordet av det. Bønder, fiskere og dere som aldri vasker dere på hendene, god dagen og velkommen til Grenseløst her på Radio Nova. Sykdommer sprer seg som bakterier i tørt gress kan ramme deg når som helst, hvor som helst og kanskje når du minst aner det. For er det noe som ikke viser nåde på denne planeten, så er det bakterier, virus, parasitter og små eller mindre usynlige kryp som bare ønsker å snylte og utnytte deg. Vi skal i dag snakke om epidemier, og til å gi oss sannheten om noe av det vi kanskje bør frykte mest, har jeg fått besøk i studio av professor Kristoff Gradmann fra Universitetet i Oslo. Velkommen til Grenseløst. Velkommen. Hvor ofte vasker du deg på hendene? To-tre ganger per døgn, kanskje, og det er sannsynligvis for lite. Ja, for det er vel gjennom dårlig håndvask at det kan spre seg? Jo, det er absolutt mulig at dårlig håndvask sprer visse typer epidemier som har spredt på denne måten, absolutt. Det er veldig god beskyttelse. Det vet jeg om, men det er vanskelig å holde seg til selve disiplinen gjennomgående. For de som vasker hendene veldig ofte fordi at de har en slags fobi, ja. De er kanskje mer, de unngår kanskje flere sykdommer enn andre som ikke driter i det, for å si det rett ut. Ja, men de unngår ikke hvilken som helst type sykdom. Det er ikke alle smittsomme sykdom som spres gjennom det hva som finnes på hendene, faktisk. Så du unngår en viss type sykdom, og du minsker risikoen for å bli smittet. Men det er ikke mulig å beskytte seg fullstendig mot smitte. Du kan bare senke risikoen i forhold til en rekke type sykdom hvor hendene spiller en rolle i den kjeden av infeksjon. Ja, ok. Ja. Men det er jo liksom to ord som kan forvirre litt, og det er forskjellen på epidemi og pandemi. Kan du oppklare det? Ja, det kan jeg oppklare. Jeg tror den beste måten å forklare forskjellen mellom epidemier og pandemier er gjennom deres forstavelser. Det er ordene epi og pan. Mens epi er noe som sitter i randen til noe, for eksempel epidermis av den menneskelige huden, så betyr pan, forstavelse pan, noe som er omfattende, allomfattende. Så en pandemi er en opptreden av en sykdom som er rundt hele verden, på kloden med andre ord. Mens en epidemi er en hyppig opptreden av en sykdom, men den er begrenset i tid. Så det betyr at for eksempel en sykdom kommer inn i en by, og så er det en hyppighet, og så forsvinner det etter hvert, og det blir mange færre tilfeller, og så er epidemien over. Så den er begrenset i rom og tid, den opptrer ikke samtidig på hele kloden, og da er det en epidemi, mens hvis det opptrer over hele verden, så er det en pandemi. Det kan godt forklares gjennom eksempler av influensa, hvor for noen år siden hadde vi en pandemi, da var det et nytt virustype som spredde seg over hele kloden, da snakker vi om en pandemi, fordi den rammet hele kloden, og samtidig finnes det sesonale epidemier av influensa, og i Norge pleier de å være i sen vinter, februar, tidlig mars. Men kan det være sånn at noen epidemier da blir en pandemi? Ja, det kan jo alltid skje. Det kommer litt an på. Så, ja, at det først starter et sted, og så på en måte plutselig så sprer alle, det seg. Jo, alle epidemier starter et sted. Og så blir det en pandemi. Starter som utbrudd, og så kan de bli pandemiske, og det sier egentlig bare noe om hvor utbredt dette er. Og hvis det er utbredt på hele kloden, så er det en pandemi per definisjon. For eksempel den berømte, kanskje berømteste influensa-epidemien eller pandemien, den spanske syken, startet som et lite utbrudd i et militære leir i USA, og ble så til en pandemi. Så i løpet av intervjuet her, hvis det på en måte er noe som er mer pandemisk enn en epidemi, så får du bare konkretisere det. Ja. Men vet man når historiens første epidemi spredde sin dødelige kraft over menneskene? Nei, det vet man nok ikke, fordi Menneskets historie er jo mye eldre enn dokumentasjon på det. Så det finnes ikke noen fornuftig grunn til å anta at folk som levde i steinalderen ikke ble rammet av epidemier, men vi vet veldig lite om dette. Det var vi kanskje vet av de første epidemiene som er dokumentert. Og der ville jeg kanskje henvise til eksempelet av den såkalte pesten i Aten i omtrent 430 før kristen fødsel. Da ble byen Aten rammet av en stor epidemi som er betegnet som en pest, men som sannsynligvis var alt mulig annet, egentlig, faktisk. Det var helt sikkert ikke pest i vår betydning. Det var bare sant at i byen Aten var det en smittsom sykdom som faktisk herjet i 6 år på rad, og hvor mange døde. Så hva det var, er det ikke lenger mulig å finne ut, men vi finner nok tydelig sånne typiske tegn av et samfunn som er rammet av epidemisk sykdom, og det vil da si at det sosiale livet er her rammet, og folk dør som fluer, og så videre. Ja, for pest er vel noe av det som går litt igjen opp i den store. Det kommer liksom, og så forsvinner, og så kommer det, og så forsvinner. Hvorfor er pest så glad i å ta glad i mennesker? Dette er det vanskelig å si noe om, men det var som er spennende med pest, er jo at den, hvis den rammer folk, så dør det mange i løpet av kort tid, og dødeligheten er såpass høyt, så den er gjerne langt over 50%, og så rammer pesten med visse avstand, og det vil da bare si, både si at det finnes århundre hvor det finnes av og til utbrudd av pest. Men det var sånn merkelig at det også i verdenshistorien fantes lange perioder hvor det ikke var noe pest i hele tatt. Og dette er veldig vanskelig å forklare. Så for eksempel før Svartedauden kom til Europa på 1300-tallet, hadde det ikke vært noe pestutbrudd i flere hundre år, veldig sannsynlig. Men så Svartedauden var en form for pest? Svartedauden, da kan vi være rimelig sikre, mens pesten i Aten var sannsynligvis alt mulig annet, og vi kommer aldri til å vite hva det var. Når det gjelder Svartedauden, så var i alle fall pest en del av dette, fordi vi kan lese såkalte kasuistikker, beskrivelser av syke, og deres symptomer som blir skrevet av legene da, og da finner vi typiske symptomer til folk som er smittet med pest. Hva er pest? Pest er en infeksjon med et visst bakterium, Yersinia pestis, som litt avhengig av hvilken kroppsdeler er mest affisert, resulterer i forskjellige typer pest med forskjellige typer dødelighet. Den som er verst er lungepesten, og så finnes det en annen hvor man får sånne pustler på huden. Ja, hvordan utarter pest seg? Hvordan angriper den kroppen og... Hva skjer med et menneske som blir angrepet av pest? Det kommer litt an på hvilken type pest du har, men sånn, veldig ofte får du sånne sotte flekker og svare... Byller, eller? Byller, ja, det er det. Det er det ordet jeg var på leit etterpå. Og så, som sagt, så er det hvor dødelig det blir. Det er veldig... Du får høy feber. Og så er det veldig avhengig hvor symptomene opptrer. Hvis det er lungepest, så er sjansen at du overlever det ganske dårlig, hvis ikke du får den type terapi. Rammer det andre steder av kroppen, så er sjansen mye bedre. Faktisk. Men gjør det vondt? Det gjør veldig vondt å ha sånne smerter, men smerter ligner ganske sterk på når de først opptrer. Er det sånne smerter i bein som ligner litt på influensa, egentlig, faktisk? Men så blir det noe helt annet etter hvert. Ja, hva skjer da, når det utvikler seg? Jeg har ikke særlig lyst til det. Det er ikke mange som kan beskrive hvor ondt det har vært. Nei, jeg kan ikke beskrive pestens symptomer i detaljer. Faktisk er jeg ikke kliniker. Når var det sist pest? Oi, pest finnes fortsatt. Oi, det gjør det? Ja, det finnes fortsatt. I visse steder, i ganske mange deler av verden, finnes det utbrutt av pest her og der. Ikke i Europa lenger, men pesten har på ingen måte forsvunnet. Den er bare, den utvikler seg bare ikke lenger i store epidemier. Det er bare noe av de sånne små utbrutt som skjer her og der. Også i en del av verden hvor man ville aldri forvente det, så for eksempel mellom Amerika og til og med den sørlige delen av USA er av og til rammet av små pestutbrudd. Så vi kan få pestutbrudd i Norge igjen? Det kan hende at enkelte blir smittet med pest, men at det blir et større utbrudd er veldig usannsynlig, fordi pesten må jo også spre seg, og vi er ganske gode i å stoppe at det utvikler seg til større utbrudd. Og så har vi faktisk per i dag en mulighet til å gi folk som er rammet av pest terapi. Oh, ja, så det, men det finnes behandling mot? Jo, det finnes behandling nå. Okay. Pest, ja. Hvis ikke det har kommet for langt, det er liksom det er med nesten alle typer behandling, at hvis det kommer for sent, så er det for sent. Kolera, altså du har jo det uttrykket pest og kolera. Ja. Kolera er vel også en annen sånn litt spennende epidemi. Kolera har en veldig spennende historie, fordi kolera var en sykdom, da kan vi gå i enda et begrep som var endemisk et sted. Det vil si at kolera var kjent som en sykdom som alltid fantes på et bestemt sted. Og da snakker vi om det dagens Calcutta om området omkring Calcutta, så India og Bangladesh, da fantes det kolera. Og tidlig på 1800-tallet begynte denne koleraen å spre seg over hele kloden og kom i flere store epidemier til Europa. Og Europa ble rammet, og kolera, det typiske med koleraepidemier er at det går ekstremt fort. Så spredselen av epidemien skjer veldig fort, og fra de første symptomer til mulig død, tar ikke veldig langt. Det kan skje innenfor et døgn, faktisk. Fra at du føler deg frisk til at du er død. Dødeligheten er imponerende høyt. Hvis man ikke har en god terapi mot kolera, så er dødeligheten 50%. Så hvis jeg hadde fått et kolerautbrudd i Norge i dag, så hadde man ikke klart å stoppe det sånn uten videre? Nei, det ville være veldig, veldig lett å stoppe, fordi kolera sprer seg stort sett gjennom vann, drikkevann, det vil si, eller avføring, alt som har med vann å gjøre, og det betyr at i en by som har en hygienisk forsynelse med drikkevann, kommer aldri koleraen til å spre seg. Ok, men den er ganske ny da? Kolera som en epidemisk sykdom er såpass ny, det stemmer det. Det, som sagt, de første tilfellene av kolera i Europa finner vi bare på 1800-tallet. Jeg venter litt nå, Kjersti. Jeg trodde du skulle si saker. Nei, nei. Det er Olaf som gjør intervjuen. Jeg er bare i bakgrunnen. Du kan høre på Grenseløst på soundcloud.com/grenselost. Vi må vel litt tilbake til svartedauden, som en veldig kjent epidemi, og som gikk som en farsott over hele Europa og utrydda. Hvor stor del av Europas befolkning ble egentlig utrydda? Dette er veldig vanskelig å si, men de aller fleste som har forsket på dette kommer nok til resultatet at det var omtrent en tredjedel. Men dødeligheten varierte noe fra region til region, men sånn omtrent en tredjedel av hele befolkningen. Kan den komme tilbake? Jeg tror ikke det. Det er ikke noe man kan være garantert mot. Nei, jeg tror at en epidemi, en veldig dødelig epidemi, er en kjent infeksjonssykdom, er ikke veldig sannsynlig, fordi vi har jo en viss beskyttelse mot kjente sykdom. Vi kan vaksinere, vi kan behandle, vi kan isolere. Vi har et helt repertoire av hygieniske og medisinske virkemidler som vi kan bruke mot epidemier. Jeg tror man må faktisk også tenke på at de største epidemiene som truer oss i dag, de er ikke nødvendigvis epidemier i smittsomme sykdom. Det er jo epidemien frem til 1800-tallet som er preget av smittsomme sykdom. Så vårt tradisjonelt begrep av sykdom er preget av smittsomme sykdom. Mens i dag, hvis vi ser på hva dør folk av på kloden, så dør de mer og mer av sånne kalte kroniske tilstander. De dør av diabetes, eller hjerteinfarkt, eller noe lignende. Det kan vi nesten kalle diabetes for en epidemi. Vi har en diabetesepidemi. Det er den raskest voksende epidemien på kloden, er diabetes type 2, og ikke noe smittsom sykdom, faktisk. Men det kan man vel ikke dø av? Du kan ikke dø av diabetes? Kan man ikke? Selvfølgelig kan du dø av diabetes type 2, ja. Oh, ja, ok. Ja. Det var det mulig ja, bare jeg som ikke kan, har følt med. Det er en kronisk tilstand som kan teraperes, og folk, du kan holde folk i livet, men hvis du gjør ikke noe, så kommer de til å dø, absolutt. Men i hva, hvilken som helst hyppighet av sykdom i tid kan oppfattes som en epidemi, så det fantes epidemier, eller skal vi si selvmord, for eksempel, omkring 1900, litt før den første verdenskrigen, var det veldig vanlig at folk, da var det en selvmordsepidemi. Selvmordsepidemi, altså? Ja, det vil jeg også betegne som en slik. Det er veldig viktig at vi ikke bare tenker på smittsomme sykdom. Og så har vi epidemier av kreftsykdom, for eksempel, som blir mer, som også noen typer kreft blir mer og mer utbredt. Det har noe med økende livalder å gjøre, og så videre. Når vi snakker om epidemier, så har vi en tendens til å bare å tenke på smittsomme tilstander. Men dette passer egentlig best til historien, mens nåtiden er egentlig mer preget av epidemier av ikke smittsomme sykdom. Men i forskjellen på svartedøden og diabetes 2 er vel det at de svartedøden er vel kanskje ikke så selvforskyldt, mens diabetes 2 er vel kanskje noe man kan gjøre med selv og forebygge? Ja, det er det ene, men det andre er at svartedøden er jo en infeksjonssykdom, som det betyr at smitte fra en person til en annen, direkte eller gjennom en annen sak eller rotter eller hva det nå er, spiller en viss rolle, mens diabetes type 2 oppstår hos enkelpersoner. Det er ikke noe smittsom sykdom, Nei. Men årsakene, de er omtrent de samme hos alle, at det kan vi godt sammenfatte med brus og pizza grandiosa. Ja, ikke sant? Kultur... Spisevaner, ja, eller, eller livsstil. Kultursmittsomt. Men har vi noen andre epidemier foruten svartedauden som nesten har utryddet mennesket? Jeg er ganske uenig i at svartedauden har nesten utryddet mennesket. Men var det noen som rett og slett var immun? Altså, er det noen mennesker som er immun mot pest og kolera? Som kan bli eksponert for pest og kolera uten å faktisk få sykdommen? Jeg vet ikke om det finnes folk som er immun utgangspunkt. Men en overstått infeksjonssykdom etterlater ofte en immunitet. For eksempel de som har fått en viss type influensa, de kommer ikke til å ha et alvorlig tilfelle av samme type influensa etterpå. Men ikke alle infeksjonssykdom etterlater immunitet. Men hvorfor var det så du kan godt bli smittet med kolera to ganger, for eksempel. Ja, ok. Men hvorfor var det så mange som overlevde svartedauden da? For å snu litt på hodet. Fordi ikke alle blir smittet, og bare omtrent litt over 50% dør faktisk av svartedauden. Ja, okay. Og svartedauden, så vidt jeg, nå er jeg ikke helt sikker, jeg er ikke klinisk ekspert på dette, men jeg tror pesten etterlater en immunitet. Ja, ok. Men har vi hatt noen epidemier eller pandemier som har tatt et voldsomt hogst inn i menneskeheten og nesten utryddet? Ja, vi kan jo godt snakke om nåtiden, og da er det to stykker som jeg kanskje ville nevne som eksempler. Det ene er selvfølgelig HIV, som vi vet nå, de første tilfellene av HIV var kanskje sånn omtrent under den andre verdenskrigen, men så ble det et utbredt problem fra 70-tallet. Først tok man, la man merke til dette i USA, men egentlig var det en stor HIV-epidemi pågående i Afrika, som bare noen år etter senere ble oppdaget på 90-tallet. Og det utviklet seg til en koepidemi av HIV og tuberkulose. Og da dør det ufattelig mange av. Det var en tid den største dødsårsaken på planeten. Ok, så det, hvis man ikke hadde hatt evnen til å gjøre noe med det, så kunne faktisk HIV ha utryddet mennesket? Og dette er ganske usannsynlig, men hvis du er smittet med HIV og du har ikke noe behandling, så kommer du til å dø av dette. Men det ene er at vi kan ikke helbrede noen som har HIV, men vi kan gi folk en langtidsbehandling så de ikke kommer til å dø av dette. Du må fortsette med behandlingen. Du blir aldri helbredet. Det andre er at HIV, slik som det er i dag, er ikke spesielt smittsomt. Den som vi alle vet, er det en seksual seksuelt overførbar sykdom. Nettopp, det er det hva det er. Det betyr det er ganske lett å beskytte seg mot HIV-smitte, og det gjør man med kondom. Ja. Og hvis du bruker kondom, så får du ikke HIV. Så det, det finnes også noen andre veier enn å bruke sprøyter og sånne greier. Men det ganske lett å beskytte seg mot HIV-smitte. Det andre eksempelet på en infeksjonssykdom som ekstremt utbredt på verden er malaria, faktisk. Som ikke noe pandemi, fordi det finnes bare i visse deler av verden, stort sett i tropiske land. Men der er det veldig utbredt, og der dør det veldig mange av. Men du nevnte at det vil være usannsynlig at det kommer en pandemi som kan utrydde mennesket. Det har jo ikke skjedd før. Hvorfor skal det skje nå? De fleste pandemiene de tar et visst hogst inn i menneskeheten, men så overlever nok den største delen av menneskeheten pleier å overleve det. Så det holdt på å si en slags brutal høsting av mennesket fra naturens side? Nei, jeg vil ikke formulere det på denne måten. Det en del av en... Det er litt brutalt, kanskje, men... Ja, jeg synes det er ikke veldig nyttig å se på epidemiene på denne måten. Neida, jeg kjøper den for all del. Ja. Har du noen favorittepidemier, noe som du på en måte... Favorittepidemier? Jeg jobber jo for det meste om historien om tuberkulose akkurat nå, som jeg synes er veldig spennende på denne måten, at tuberkulose er ikke egentlig en smittsom sykdom som rammer folk i form av synlige epidemier, fordi det er en kronisk sykdom, og det tar ganske lang tid før en patologi utvikler fra smitte til sykdom. Det tar gjerne lang tid, og ikke alle som blir smittet blir faktisk syke. Men samtidig er det veldig utbredt, og det er tuberkulosen som en, og folk er syk i mange år hvis de engang har tuberkulose. Og dette fører til at mange institusjoner har utviklet seg omkring tuberkulose, så vi har hatt sanatorier eller sykehus. Tuberkuloseomsorg er en veldig stor system som er veldig spennende å forske om. Ja, for det har vi jo hatt mye av i Norge, men nå har vi på en måte, ja. Og så ble det borte, men så kom det litt tilbake igjen. Det kom litt tilbake. Vi har hatt ganske mye av dette, faktisk. Det var vi vet om tuberkulosens historie, at det har vært litt tuberkulose nesten i hele verdenshistorie. Men så ble det nok mye mer tuberkulose på 1800-tallet. Og årsaken til dette er urbanisering, for tuberkulose er en såkalt sosial sykdom. Det betyr at selv om de enkelte må bli smittet, er spørsmålet hvordan det går med epidemien i hele befolkningen, avhengig av bo- og næringsforhold. Så hvis folk har dårlige boforhold, bor tett på hverandre og har dårlig mat, tilgang til dårlig mat bare, så blir det lett tuberkuloseepidemier. Så vi finner for eksempel typiske steder hvor vi finner tuberkuloseepidemier i dag er fengsler eller lignende institusjoner. Og så forsvant tuberkulosen egentlig uten at man hadde en effektiv terapi i Europa, og det skjedde stort sett gjennom at man fikk tak i disse årsakene. Så boforhold, ernæring, generell hygiene, og så kom modern terapi, antibiotikaterapi av tuberkulose, kom faktisk på et tidspunkt hvor tuberkulosen var nesten utryddet i Europa allerede. Så okay. Det kom om på 40-tallet, litt etter den kort etter 2. verdenskrigen. Men gjelder det også for, for Ebola, for eksempel, at det også har veldig mye med hvordan folk bor og hvordan de sanitære forholdene er? Eller det er også en sykdom som kan... Ebola er jo en sykdom som spres stort sett gjennom elendige hygieniske forhold. Ja. Så spredselen av Ebola i afrikanske land sier nok ganske mye om hygieniske tilstandene i helsevesenet da. Og så kan man begynne å diskutere hva er egentlig årsaken til Ebola. Er det selve Ebola-virus? Ellers er det faktisk mangel på hygiene i helsevesenet i visse land. Fordi Ebola-epidemier de pleier å opptre på steder hvor akkurat dette er i veldig dårlig tilstand. Og det har det gjort i mange ti år. Vi har jo opplevd den nylige Ebola-epidemien som en stor trussel, og sånn som noe som skjedde akkurat nå. Men det er på mange måter en litt feil oppfatning, fordi Ebola finnes siden 70-tallet. Okay. Og ebola-epidemier, de kommer og går, og de kommer og går alltid på oss på omtrent samme steder som er preget av elendig sykehushygiene. Hvordan har da epidemier påvirket menneskets utvikling og evolusjon? Du sier at man kan ha blitt på en måte immun mot den typen. Ja. Men har det påvirket som menneskets gjennom evolusjon, eller? Dette er et spennende spørsmål, og det kan å svare gå på forskjellige nivå. På den ene måten kan du si at opptreden av store epidemier, infeksjonssykdom, har vært en anledning til å utvikle det offentlige helsevesenet. Så for eksempel nesten alt som henger sammen med vannkvalitet er på en eller annen måte tilknyttet kolera-spørsmålet. Kolera ble en gang betegnet som den store pisken som fikk statene til å utvikle offentlig helsevesen på 1800-tallet. Mm. Så på vår side gjør vi mye for å stoppe infeksjonssykdom, og det er hva som betegnes som public health, offentlig helsevesen, smittevern, er i en stor grad utviklet som et svar på epidemier av smittsomme sykdom. Så kan man også diskutere dette spørsmålet på et, skal vi si, mer biologisk nivå. At altså spørsmålet er, hva skjer egentlig i naturhistorien, i evolusjon, i forholdet mellom mennesker og bakterier, mellom mikrober og makrober, hvis jeg betegner oss som makrober. Og så er det kjent at i løpet av evolusjon kan det oppstå noe som betegnes som symbioser, at to organismer blir til en. Og vi vet for eksempel at kroppen vår inneholder veldig mye DNA, som er egentlig bakteriell DNA. Det var som fysiologisk veldig produktiv i menneskelige celler, såkalte mitokondrier, pleier å være bakteriell DNA. Så det var en gang et fremmed organisme som så ble inkorporert i menneskets fysiologi og kropp. Ok, så vi blir sterkere på en måte? I noen tilfeller ble vi sterkere, ja. I andre tilfeller ble vi syke, ja. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor er du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3. Har vi hatt noen epidemier som har utryddet andre arter på jorda? Jeg tror det er veldig vanskelig å finne eksempler på en epidemi som har utryddet hele arter. Men som i hvert fall tatt det stor hokst. Arter blir utryddet, men det skjer. Men jo, det, tenk på bier som akkurat er rammet nå. Er en, jeg vet ikke akkurat hva slags infeksjonssykdom det er, men det skjer at også at store pandemier går inn i andre arter enn mennesker. Men det skjer veldig sjelden at en art forsvinner fullstendig. Det er alltid overleve noen, og så begynner leken på nytt. Har vi noen garanti for at det ikke vil komme noen sykdommer, eller altså pandemier i fremtiden som vi ikke vet rekkevidden av i dag? Nei, det finnes dessverre ikke noen garantier i historien. Det gjør ikke det? Nei, det har man ikke. Vi har ikke noen garantier at vi ikke blir rammet av at det er klingonsk romskip i morgen, og vi har heller ikke noen garantier imot en pandemi som kommer til å bare få oss til å forsvinne. Men jeg tror det er ekstremt usannsynlig at dette kommer til å skje. Ok, med de fremtidsutsiktene, så vil jeg bare si tusen takk. Fremtiden er jo ukjent. Ja, ikke sant, den er jo den. Tusen takk for at du kom hit til Grenseløst, professor Kristoff Gradmann fra Universitetet i Oslo. Ok. Grenseløst med Olaf Gunnar Alteren hører du når som helst, hvor som helst, sammen med hvem som helst og alene. Hvordan som helst, om så å si hva som helst, på soundcloud.com. Grenseløst. Radio Nova, take care, ha det godt.